βρισκόμαστε, θα έλεγε κανείς, στην ίδια μεριά του ποταμού, στην ίδια, στο ίδιο πλοίο ταξιδεύουμε. Δεν σου γεννάται η απορία ποιοι βρισκόμαστε στην ίδια μεριά του ποταμού, ποιοι βρισκόμαστε στο ίδιο πλοίο και ταξιδεύουμε? Όχι, απλά σκέφτηκα ένα άλλο τραγούδι. Τι σημαίνει αυτό το πλοίο? Καράβι με σημαία ξένη. Μα τι είναι αυτά τώρα, κάτι αυτό αναμέσως μου ήρθε. Μα γιατί από όλα τα τραγούδια που δεν σου ήρθαν τα καράβια αλήτες. Και το αλήτες ταιριάζει. Αλλά το καράβι με σημαία ξένη μου πάει πιο πολύ. Γι' αυτό το καράβι μου λέει ο Τσίπρας. Μάλιστα. Δηλαδή σου δείχνουμε το δάσος, κοιτάς το δέντρο για άλλη μια φορά. Μα άμα πέσω μπροστά στο δέντρο πρώτα, πάνω στο δέντρο, δεν πρέπει να κοιτάξω το δέντρο για να κάνω πιο κοινά το δάσος. Το δέντρο είναι. Την έχουμε ξαναπεί. Δεν τη θυμόμαστε. Δεν είχα πει αυτό για το δέντρο όμως. Κοντά ξεκοντά δεν έχει σημασία. Είναι άλλο πράγμα. Εμείς που την κάναμε δεν τη θυμόμαστε. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Στον νυφλή με κατάντησε. Στον νυφλή με κατάντησε. Μα γι' αυτό έλειψα δύο μέρες. Για να καταντήσω. Γι' αυτό σου πήγαινε μια χαρά ο νυφλής. Μια χαρά ήταν. Ξεπεσμός, ντροπή. Μην ξεφύγουμε λίγο. Θα τα πεις μετά. Εντάξει, τώρα τον καημό σου δεν μας αφορά. Τα είπα, εντάξει. Εντάξει, μπράβο. Αυτό ήταν ο πόνος σου. Τόσο κράτησε. Έχω μάθει να το διαχειρίζουμε. Έντονο συναισθηματικό κόσμο. Όχι, δεν είναι. Ξέρετε, μην τραβάμε. Σπαράζω μέσα μου. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ που λέει ότι είμαστε στο ίδιο πλοίο. Μπράβο το παιδί. Ποιους νομίζεις ότι, σε ποιους νομίζεις ότι αναφέρεται, ποιους νομίζεις ότι συμπεριλαμβάνει ως επιβάτες του ίδιου πλοίου? Ξέρω καταρχήν ποιοι είναι οι Μούτσοι. Α. Ναι. Εδώ, είναι αυτό που λέμε Μούτσα πάλι, Μούτσα πάλι. Ναι. Και όχι αυτό. Μούτζα. Και όχι Μούτζα. Όχι ούτε μούτζα. Λούντζα. Ούτε τίποτα. Λοιπόν, εδώ μιλάει στους βιομήχανους της Θεσσαλονίκης. Στους βιομήχανους. Είμαστε στο ίδιο πλοίο με τους βιομηχάνους. Ας ακούσουμε το πλήρες. Και με τους παπάδες θα τέλειωσε. Το πλήρες δεν είπε, το πλήρες κείμενο. Η χώρα, φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι μετά από πολλά χρόνια δικαιούται πια να αισιοδοξεί και να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία χάρη στην οικονομική ανάκαμψη και βεβαίως μπορεί ταυτόχρονα και η χώρα και η οικονομία και όλοι εσείς εδώ που αγωνιάτε και βρισκόμαστε, θα έλεγε κανείς, στην ίδια μεριά του ποταμού, στην ίδια, στο ίδιο πλοίο ταξιδεύουμε. Όλοι εμείς μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι, όχι μόνο γιατί η οικονομία ανακάμπτει, αλλά και γιατί μπορούμε πια να έχουμε το δικό μας εθνικό σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής. Αγωνιάτε όλοι εσείς οι βιομηχανοί. Ναι. Αγωνιάτε. Έχει ειδικό του σχέδιο, λέει. Τι είναι αυτά? Καλά, αυτά τα λέει. Μα τι ακούμε πια όμως και αυτά. Αυτά τα λέει. Καλά, και αυτό την πρώτη μέρα. Την κάθε παπαριά την ακούμε. Συγγνώμη, περνάει αρνητικά. Αυτό το έλεγε πριν βγει πρωθυπουργός και ο κόσμος τον ψήφισε επειδή είχε το δικό του σχέδιο. Ένα σχέδιο έχει ο καθένας. Ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι εδώ ότι μιλάει στους βιομηχανούς και τους λέει ότι είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού, ότι είμαστε στο ίδιο πλοίο και αγωνιάτε κι εσείς για την πορεία του τόπου. Δεν έχουν αγωνία. Είσαι εσύ βιομήχανος. Ο βιομήχανος. Αν δεν έχει βιομήχανο. Ποιος έχει αγωνία? Το ίδιο ρίσκο παίρνεις εσύ με το βιομήχανο. Η πρώτη. Όχι, μισό λεπτάκι. Η πρώτη αγωνία, αν είσαι βιομήχανος. Έχεις, παιδί μου, ένα εργοστάσιο. Έχεις ένα εργοστάσιο. Που δουλεύουν χιλιάδες άτομα. Τι ευθύνη. Ναι, έχεις δώσει όμως και τα λεφτά σου. Έχεις επενδύσει, έχεις κάνει. Ποια? Όποια. Δεν κατάλαβα. Έχεις τους φόρους σου, πληρώνουν. Εγώ αν είχα ένα εργοστάσιο και δεν θα είχα αγωνία πολύ για τον τόπο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ό,τι και να πήγαινε στραβά στον τόπο. Προφανώς υπάρχουν και κάποια λεφτά από πίσω. Μπορώ να πάω κάπου αλλού, σε έναν άλλο τόπο. Παιδί μου, τώρα όμως το ίδιο ρίσκο παίρνει. Αν δεν εσύ, το ίδιο κάτι άλλο. Εσύ με την καθαρίστρια που κοροϊδεύει με το πτυχίο της που καλώς πήγε φυλακή. Που καλώς πήγε φυλακή. Ναι. Δεν κατάλαβα. Θα σε ακούσει ο Μπογιόπουλος γιατί από χτες το βράδυ ξεκινήσαμε μια επανάσταση. Τι έβαλε τα χάρια. Όχι. Αυτό δεν το. Δεν ξέρω. Ποιος ήταν η Χολίπτης χθες, ήσου να δω. Λοιπόν, ξεκίνησε. Να τελειώσουμε με το εργοστάσιο. Πάμε στο εργοστάσιο. Ναι, γιατί τα πάμε σε αγωνίες του εργοστασιάρχη, παρακαλώ. Αυτό είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που αναγνωρίζει αγωνίες εργοστασιάρχη. Και τον βρίζουμε αμέσως και δεν τον λέμε, του λέμε τα χειρότερα. Ναι. Καταρχήν θα μπορούσε να αναγνωρίσει αγωνίες και στους εφοπλιστές. Γιατί όχι. Δεν γιατί μόνο ο βιομηχανός. Κάτι τέτοια τα είχε πει όταν είχε πάει. Τα είχε πει. Ναι. Έχεις ακούσει να αναγνωρίζει αγωνία μικρού μαγαζάτορα? Ο μικρός μας μαγαζάτορος καλό θα κάνει να γίνει να πάψει να μην μπακάλικο, να γίνει σούπερ μάρκετ, να γίνει μόλ, να γίνει κάτι. Ο για να τον μαγαζά... αναγνωρίσει ως αγωνία ο πρώτον, Τσίπρας. Δεύτερον, όλοι μαζί ενωμένοι θα πάμε. Όχι ο καθένας μόνος του με τον μπακαλικό του. Σωστό. Πώς θα είμαστε ενωμένοι μια γροθιά να πάμε να ρίξουμε το σύστημα? Πώς θα έρθει ο σοσιαλισμός? Α, ναι. Τι, α, ναι. Ξέχασα. Έχεις ακούσει να αναγνωρίζει αγωνία του εργαζόμενου, του εργάτη, της εργάτριας, της υπαλλήλου στο σούπερ μάρκετ? Είναι καθής και η μοίρα του. Συγγνώμη κιόλας. Βέβαια δεν κάνουν εταιρεία. Δεν έχει πάει και ποτέ να μιλήσει σε. Πολύ Κυριάκος ακούγεται ο Τσίπρας. Σε φόρουμ. Πολύ Κυριάκος ακούγεται ο Τσίπρας. Δεν σου κάνει μέσα. Δεν σου κάνει λίγο Κυριάκος. Βγαίνει από μέσα του και θα βγει και από την κάλπη. Γιατί ο ένας βγάζει τον άλλον. Ναι, ψηφίζεις Τσίπρα και σου καταλήγει Κυριάκος στην πορεία. Και λες, δεν είναι τον κανονικό Κυριάκο. Ή Καμένος, ναι. Ο Καμένος καταλήγει καημένος. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, τι λέγαμε. Για την κυρία την καθαρίστρια, λοιπόν. Ναι. Θα ξέρουν προφανώς όλοι οι ακροατές την ιστορία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία και καθρεφτίζει αυτό ακριβώς που γίνεται στην Ελλάδα το 2018 και πώς η δικαιοσύνη λειτουργεί και οι τύποι και οι νόμοι. Ήταν μια κυρία που είχε απολυτήριο 5ης Δημοτικού. Ναι, το άλλαξε. Το έκανε έκτη Δημοτικού για να προσληφθεί ως καθαρίστρια. Αυτό, δηλαδή, γιατί το άλλαξε, για να πάει ως διευθύντρια. Όχι, ως καθαρίστρια. Δηλαδή, αυτή την αγωνία αυτή τη γυναίκα που άλλαξε. Έκανε μια του κόλου απάτη. Για να έχει μια, για να έχει μια κολοδουλειά των 600. Προσελήφθη λοιπόν στο Δήμο Βόλου. Τον πόσο, δεν ξέρω πόσο είναι. Όσα είναι. Να είναι των 600, να ξέρουμε ένα μέσο όρο. Των 600, δεν ξέρω. Προσελήφθη στο Δήμο Βόλου. Στο Δήμο Βόλου. Ναι. Κάποια στιγμή αρχίσαν να τα ψάχνανε εκεί. Στο Δήμο Βόλου εντωμεταξύ αυτό. Καλά. Ο δήμαρχος του Βόλου είναι έξω. Και μπήκε η καθαρίστρια μέσα. Δηλαδή όλο αυτό το σατυρικό είναι στο Δήμο Βόλου αυτό το σουρεάλ. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, την καταδικάσαν αμετάκλητα 10 χρόνια φυλακή και τώρα είναι στη φυλακή. Στην Ελλάδα γίνονται όλα αυτά που ξέρουμε όλοι. Και με υπουργούς, πρωθυπουργούς, βιομήχανους, εφοπλιστές, ανθρώπους, ο καθένας έχει στην παρέα του άνθρωπο που θα πρέπει να είναι φυλακή. Γιατί έτσι όπως γίνεται. Γιατί χρωστάει 3.000 στην εφορία. Όχι, γιατί έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει γιατί έχει κάνει μια λαμογιά. Ένα παράπλωμα. Είναι ναι. Η φύση της χώρας είναι τέτοια, να το πω έτσι. Αλλά είναι και η φύση των επαγγελμάτων. Κάποιων επαγγελμάτων, βέβαια. Δεν άλλαξαν το απολυτήριο από 5η σε 6η Δημοτικού. Δεν έκαναν τέτοιο μικρό λάθος. Λοιπόν, και πάντως, ξεκίνησε από χθες. Μια ασφάλεια μεγαλύτερη. Δηλαδή, μας καθαρίζει το τέτοιο αγράμματι. Ενώ τώρα. Τώρα είναι αλλιώς, είναι. Οι γραμματιζούμενες. Κάτι τώρα. Και ξεκίνησε χθες το βράδυ ο Νίκος, γιατί τώρα μπορεί όλη αυτή η αδικία. Είναι μια από τις κορυφαίες αδικίες που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, που είναι γεμάτος αδικίες. Ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορεί να δώσει λύση. Να απονείμει χάρη. Είναι στην διαδικασία. Και το ξεκίνησε χθες ο Νίκος. Τον άκουγα όλο το βράδυ στον Προκόπη Παυλόπουλο, κτλ. Και έκανε τα πάντα με διάφορους τρόπους και είναι πολύ ωραίο σαν ιδέα. Και καλώς να το προχωρήσουμε, να το λέμε κι εμείς, να το ξαναπεί και σήμερα το βράδυ, να το λέμε όλοι. Μπορεί ο Προκόπης ο Παυλόπουλος αυτό το πράγμα και θα είναι καλό και για τον ίδιο τον Προκόπη Παυλόπουλο. Και καλό για αυτό που ακόμη κρατάει τα προσχήματα και λέγεται δημοκρατία. Έστω. Ναι, έστω με αυτά. Για γιατί... να πιστούμε κάποιοι ότι τα προσχήματα τα τηρούν, εν πάση περιπτώσει. Γιατί η δικαιοσύνη είναι και τυφλή. Η δικαιοσύνη, απλά επειδή η δικαιοσύνη δεν κρατάει τα προσχήματα. Α το κρατήσει τουλάχιστον. Ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Βέβαια τώρα από ποιου να περιμένει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή ότι περιμένουμε από τον Προκόπη τον Παυλόπουλο που έχει υπογράψει όλα αυτά και έχει κάνει όλα αυτά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν του είναι δύσκολο να το κάνει αυτό. Όχι, δεν του είναι δύσκολο αυτό. Αλλά δεν μπορεί να ελπίζει και να περιμένει από αυτό. Δεν μπορεί να περιμένει. Είναι φαύλο να περιμένει από αυτό το κράτο και από αυτή τη δημοκρατία να κάνει αυτό που θεωρεί δίκαιο. Προφανώς όταν διατυπώνει κάποιο ένα αίτημα τα έχει όλα αυτά στο νου του, αλλά είναι και δεν θα μείνει 10 χρόνια μέσα. Επειδή έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό ναι. Έλεος, είναι μια μετάκλητη απόφαση. Καμία λογική. Δεν χωράει πουθενά αυτό. Η χάρη του Παυλόπουλου είναι περιορισμένη. Είναι σαν τον Τζιν που έχει τρεις ευχές ή όσες θέλει μπορεί να κάνει. Μήπως τις φυλάει για κάτι άλλο. Ξέρω όχι, όχι, να πάει να δώσει μια χάρη στον Γιάννο Παπαντονίου. Ένας που ήταν φυλακισμένος βγήκε με το σκάνδαλο Ζήμενς, βγήκε μόνος του άνθρωπος. Ο Όσβαλτ χάθηκε, εξαφανίστηκε. Βγήκε, τελείωσε. Ναι, επειδή καλά, δεν είναι Κουφοντίνας που πήρε άδεια και κινδυνεύουμε. Επειδή κατηγορούσαμε το Σαμαρά που είχαν φύγει 2-3 στη Ζήμενς τότε. Θυμάσαι νύχτα μέρα. Ο Χριστοφοράκος. Ναι, ναι, ναι. Τελικά έφυγε και επισήριζε ένας. Ναι, ναι, ναι, στην Αργεντινή κάτω. Τελικά έφυγε και επισήριζε ένας. Αλλά δεν βλέπω τα σιριζοτρόλ, τώρα που τα ξέρουμε και ποια είναι, να γράφουν τίποτα. Γιατί τότε λέγανε όλοι ο Σαμαράς τους άφησε ελεύθερους. Και εγώ να σου πω, τους άφησε ελεύθερους ο Σαμαράς, οκ. Okay. Δραπέτες. Τώρα. Ναι, δραπέτες. Επί Τσίπρα δραπέτες. Επί Τσίπρα. Όσο έφταιγε ο Σαμαράς για εκείνους, μάλλον φταίει και ο Τσίπρας. Ο Κουφοντίνας δεν έχει βραχιολάκι, γιατί το βγάζει. Όχι, γιατί παίρνει νόμιμες άδειες. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει βραχιολάκι, να σου πω. Μπορεί να μην θέλει να δραπετεύσει. Και μα γιατί να δραπετεύσει, αφού κάθε μήνα είναι έξω. Γιατί να δραπετεύσει. Να τα παίξει το επιχείρημα τη Νέα Δημοκρατία. Όποιος λέει κάτι πρέπει να κουμπάει στον ένα ή στον άλλο. Συγγνώμη. Α, μάλιστα. Τι σε νοιάζει κάθε μήνα έξω. Γιατί να μην είναι κάθε μέρα. Θα βγαίνουν δύο εκπρόσωποι. Δεν δικαιούται να είναι έξω κάθε μήνα. Τι πρόβλημα έχεις εσύ. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εφόσον το προβλέπει οι δικονομίες, οι νόμοι, οι διατάξεις κτλ. Να κάνει χρήση καμία αντίθεση. Δημοσκόπηση. Γκάλοπ. Τατιάνα Στεφανίδου. Από ποιον κινδυνεύουμε περισσότερο, από τον Όσβαλτ ή από τον Κουφοντίνα. Η οποία βλέπω έχει πάει στο άλλο στάδιο του φασισμού. Έχει το θέμα Ζακ, την υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου στην εκπομπή με καλεσμένο το Θάνο Πλεύρη. Βέβαια, ποιον θα έχεις. Καλά, εντάξει. Αν δεν έχεις το Θάνο Πλεύρη, παίρνει σαφή θέση και η Τατιάνα και το κανάλι όμως. Την Τατιάνα, επειδή δύο μέρες έλειπα. Δηλαδή, φασιστικοποίηση έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Πλέον εξόφθαλμα και χωρίς. Η εκπομπή έχει ξεφύγει τελείως. Την είδα τώρα δύο μέρες, λίγο στην αρχή, επειδή έβλεπα τους προηγούμενους. Πάντα ήταν πάτος. Απλά έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο πια. Νομίζω θα έκανε τα ίδια νούμερα αν δεν ήταν και πάτος. Έχω αυτή την αίσθηση. Γιατί ναι. Ο κόσμος θα βλέπει αυτά τα θέματα. Αλλά δεν είναι ότι τα θέματα που πιάνει είναι και πώς τα πιάνει. Δηλαδή, προχτές Δευτέρα ήμουν στο σπίτι ως γνωστόν. Και... Δεν ξέρουμε τι κάνει. Το τι έλειπε, δεν ξέρουμε ότι ήσουν ένα σπίτι. Δεν μπορώ να σάνω. Δεν ξέρω τι κάνει. Ξέρουμε τι έλειπε. Τέλος πάντων, ναι, επικαλούμε εγώ ότι ήμουν στο σπίτι. Και είχε προηγηθεί το τροχαίο με τα τρία παιδάκια κάτω στην Κυπαρισία. Και ήταν ανοιχτή τηλεόραση και ξεκινάει η εκπομπή τη Τατιάνα. Γιατί πάντα έχω ενημερωτικά κανάλια. Και ήταν στα μαύρα ντυμένη. Α. Και είχαν βάλει το τραγούδι το Για που το βάλε καρδιά μου. Αυτό το τραγούδι. Εμπόριο σε οτιδήποτε. Περίμενε. Ναι. Και ήταν όλο το πάνελ σκυθροπό. Οι πέντε πρόλοιποι που θα τηλεφωνήσετε τώρα, θα κερδίσετε. Κάτι χειρότερο. Και με το που βλέπω μαύρα και βάζει το τραγούδι και έριχνε και σε φωτογραφίες τα παιδιά με μίξη με τα πλάνα του πάνελ πριν ξεκινήσει, πριν πει γεια σας, καλημέρα κτλ. Ναι. Και έπαιζε το τραγούδι από κάτω και κάποια στιγμή κάνει κοντινό στην Τατιάνα και σιγοτραγουδούσε το τραγούδι. Έτσι. Η Τατιάνα. Να γίνεται έκλαιγε. Σωστά. Εγώ χαίρομαι πάρα δεν πολύ έκλαιγε. Να γίνονται σωστά όποτε γίνονται αυτά τα κοροκυζηλίκια. Να καταλαβαίνουμε πώς θα πάρει το συνέστημα. Με μακρινό. Εμένα μου γύρισαν τάντερα. Δεν θέλει ένα κοντινό. Κόψε ένα κοντινό να δούμε, να καταλάβεις το μάτι να δακρύζει. Θέλω να πω. Δακρύζει, φεύγει λίγο. Πώς περάσει κέρωμα το αυτοκίνητο, έτσι φεύγει από την πλαστική τη μούρη. Φεύγει το δάκρυ, δεν μένει, δεν στέκεται να στεγνώσει. Θέλω να πω, αν ήμουν αγωσίμουλο σε ένα κανάλι, σε μια εκπομπή, θα έλεγα. Θέλετε να πιάσουμε αυτό το θέμα, οκ, το καταλαβαίνω. Απασχολεί και την κοινωνία, βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο οδήγησης, για τα διπλώματα, για τα παιδιά κτλ. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε έτσι. Μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς. Και πάλι θα έχει τα ίδια νούμερα, ξαναλέω, γιατί είναι από μόνο το θέμα. Καραγκιοζοποιείται ο παρουσιαστής. Δεν το έχει ανάγκη. Ο παρουσιαστής δεν μόνο, είχε ανάγκη συμφωνώ, να καραγκιοζοποιηθεί τώρα. Συμφωνώ. Πρώτον. Δεύτερον, σε ποιο κανάλι, του Power of Love το κανάλι, του Game of όπως λέγεται. Του Survivor, ποιο κανάλι. Το κανάλι που δούλευε. Το κανάλι που δούλευε. Αυτό. Στο κανάλι που ξεκίνησε η Ελληνοφρένια τηλεοπτική. Πού, σε ποιο κανάλι. Ναι, σε αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κωμικά όλα αυτά. Δεν το κάνουν καλά. Τελειώνω με αυτό. Δεν το κάνουν καλά όμως. Δηλαδή, γιατί δεν έκανε θέμα μετά, γιατί έκαναν κοπάνα τα παιδιά. Γιατί μετά το κλείσα. Α. Δεν ξέρω τι έγινε μετά. Γιατί δεν έκαναν κοπάνα η παιδεία. Δηλαδή κάτι... υπάρχει και ένα όριο. Λες, στην τηλεόραση δουλεύαμε. Ποιο όριο το έχεις εσύ. Ναι. Στη δημοσιογραφία είμαστε, καταλαβαίνουμε την αγωνία των συναδέλφων εκεί να κάνουν νούμερα, να επιβεβαιωθούν. Να. Αλλά υπάρχει. Πάνω σε τι, νούμερα πάνω ναι, σε παιδί τι. Μου προφανώς. Αυτό λέω, υπάρχουν και όρια. Γιατί δεν αυτοπροστατεύονται κιόλας. Λες, είναι τέτοια η ανοησία τους που δεν μπορούν ούτε να αυτοπροστατευτούν. Σε πιανού, στα δικά σου μάτια. Ναι, σε κάποιον άλλον μάτια όμως συγκινήθηκαν μαζί με την Τατιάνα. Εντάξει, που δάκρυσε η κάποιος, εικόνα του ειδόλου, ας κάποιος πούμε. Που συγκινείται έτσι, βλέποντας αυτό στην τηλεόραση, πρέπει να ξανασυζητήσει με τον εαυτό του τι σημαίνει συγκίνηση. Σύμφωνα. Γιατί αν έχει χάσει το αισθητήριο της συγκίνησης και το κίνητρο της συγκίνησης, έχει χάσει τη μισή ζωή του. Πρέπει να το ξαναδεί λίγο αυτό. Γυρίζοντας ξανά. Πάμε ξανά. Μια καθαρίστρια, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει συγκίνηση. Και κάτι παραπάνω να κάνουμε, όχι μόνο να ζητάμε από τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, ας το δούμε όλοι μας, επειδή ασχολούμαστε. Μια καθαρίστρια είναι στη φυλακή. Επειδή έκανε αυτή την μικροαπατεωνία, διόρθωσε. Δεν είναι. Παγαποντιά. Πιάνω τώρα και αυτούς που λένε, ναι, αλλά κάτι έκανε κι αυτή. Εντάξει, τι έκανε. Για να προσληφθεί. Για μένα δεν παρανόμησε. Γιατί αυτή η χώρα στο DNA της έχει την παρανομία. Συγγνώμη, για την αγωνία αυτής της καθαρίστριας. Ο Τσίπρας είπε για την αγωνία της να βρει δουλειά με 600 ευρώ παραποιώντας το πιστοποιητικό. Γιατί του βιομηχάνου την είχε, που δεν ξέρω αν έχει παραποιήσει τίποτα στοιχεία για κάτι άλλο. Είμαστε στην ίδια πλευρά του ποταμού με αυτή την καθαρίστρια. Ο βιομήχανος Θεσσαλονίκης με αυτή την καθαρίστρια. Όχι. Είσαι στο ίδιο πλοίο. Δεν ξέρω στο ίδιο πλοίο, ναι. Δεν ξέρω αν είμαστε. Θέλω να πω, γιατί πολλοί λένε ότι να πάει καλά η χώρα γιατί όλοι είμαστε στο ίδιο πλοίο στην ίδια χώρα. Αυτή η καθαρίστρια και ο βιομήχανος Θεσσαλονίκης που του απένιμε και τη μέσο, ο αριστερός πρωθυπουργός, είμαστε στην ίδια χώρα. Απολαμβάνουμε την ίδια χώρα. Οι όποιες κομματικές παροπίδες σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να φύγουν, ας πούμε και από την κυρία Κούνεβα, που από τον ίδιο χώρο προήλθε και τώρα είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι, κυρία Κούνεβα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζω. Ναι, ούτε εγώ γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, δεν θα έχει ένα ενδιαφέρον η κυρία Κούνεβα να κάνει να σηκώσει αυτή. Το λάβαρο όποιο αγώνα για υπέρ αυτής της καθαρίστριας. Αν βγάλουμε κάποιο ΣΥΡΙΖΑΙΟ, θα είναι με τα πάντα. Εννοείται θα είναι. Μα είναι και αυτά που λέμε εμείς και μετά πάει και στην πολιτική. Επειδή κυβερνούν κιόλας, επειδή κυβερνούν, να φροντίζουν κάποια πράγματα πια με τις πράξεις τους και όχι με τα λόγια. Τα ξεκαρφώματα, μετά εκβιάστηκα, μετά έκανα, μετά. Τα ξεκαρφώματα δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Λοιπόν. Να συνεχίσουμε. Βλέπω την ώρα. Επίσης είναι και βγάλει θέμα. Τους δύο Αποστόλους, θα τους βάλουμε μετά. Θα πάμε στις διαφημίσεις με τον Εντάξει, ο Πάκης. Είναι και θέμα δικαιοσύνης και Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εάν θέλει να κάνει κάποια ναι, χάρη, αλλά, να κάνει. Όλα αυτά είναι διαδικασίες. Αν κάτι μπορεί να γίνει άμεσα τώρα, είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και επειδή είναι ένας τύπος που έχει υπογράψει ο κάθε Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο μέτρα κατά του λαού, με τα μνημόνια που του φέρνουν και το έχει κάνει και ο προηγούμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας, σαν και αντάρτης από τα 15 του. Και αυτό, να ναι, πούμε, ναι, που έλεγε ναι, ο Κάρολος. Ναι, ναι. Και τούτος υπογράφει όλα τα μνημόνια, όλους τους νόμους αντεργατικούς και ό,τι έχει έρθει, για να καθαρίσει λίγο το χέρι του και η ψυχή του και να καθαρίσει και η εικόνα του απέναντί μας. Μια ωραία πρόκληση σήμερα, όχι αύριο, σήμερα, να υπογράψει αυτή τη χάρη σε αυτή την κυρία. Και θα μείνει στην ιστορία γι' αυτό. Θα είναι ένας πρώτος πρόεδρος δημοκρατίας που έκανε κάτι που ταυτίζεται και με το κοινό αίσθημα του λαού. Δεν θέλει και πολλά. Ανά. Μια κίνηση μπορεί κάπως να θολώσει όλα τα προηγούμενα. Που δεν αναιρούν βέβαια μια τέτοια κίνηση, δεν αναιρεί όλα αυτά όχι, τα υπόλοιπα, ούτε όχι, τα δεινά του λαού κτλ. Είναι αλλά μια ανάσα τέλος πάντων ότι προς τη δικαιοσύνη θα νιώσει ο καθένας. Λοιπόν. Το ξεκίνησε χθες ο Μπογιό, νομίζω θα το συνεχίσει και σήμερα, το βράδυ 6 με 8, κάθε βράδυ, ακούστε. Και να συντονιστούμε. Α, δεν ξέρω, σήμερα έχει καλεσμένο εμένα, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει το θέμα. Τι ώρα θα είσαι, εδώ θα είσαι. Όχι, τηλεφωνικά. Φαντάζομαι στη δεύτερη ώρα που βγάζει καλλιτέχνη. Στη δεύτερη, στην καλλιτεχνική. Στην καλλιτεχνική. Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τι θα βγει να πει εσύ. Και την παράσταση, τέτοια, ξέρει. Μα εδώ έχουμε ανθρώπου στη φυλακή και θα λέμε για σένα. Θα πούμε και για τη φυλακή. Α, εντάξει. Μα πρώτα μπορεί κάποια στιγμή και εσύ να πα φυλακή με αυτά που λε. Οπότε πάμε στι πρώτε διαφημίσει, αλλά έχουμε πάλι ένα Τσίπρα με βάση αυτό που είπε για το πλοίο και το κάνουμε λίγο πιο σαφέ. Βρισκόμαστε, θα έλεγε κανεί, στην ίδια μεριά του ποταμού. Στην ίδια, στο ίδιο πλοίο ταξιδεύουμε. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Τράνταζε ολόκληρο, έτρισε. Και ταχύτητα όλο και ανέβαινε. Ακούγαμε τη φωτιά που ανάσανε άγρια. Τον ατμό που ξέφευγε ουλιάζοντας από τις διαρροές και τα έμβολα που χτυπούσαν γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά κάτω στα καζάνια. Λίζα! Ταφή! Ο Σταλής ο Παριανός ήταν, γνώρισα τη φωνή του. Θα κάνετε μπανάνα! Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Δύο φανταστικά ψηφιακά ηλεκτρονικά πιεσόμετρα χειρός που μιλάνε ελληνικά. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Έχουν κολλήσει τα ελαττήρια! Λένε ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να είναι σαν το ελαττήριο. Η πνοή έχει πέρασει στο κόκκινο. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ! Χαίρετε, τι κάνετε! Καλά, ευχαριστώ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο! ΣΥΡΙΖΑ! Εδώ Ελληνοφρένια, δεν τα είπαμε αυτά. Τις Πέμπτης. Έχουμε θέματα σαν κοινωνία. Πολλά πράγματα σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν ως προβλήματα και δεν λύνονται. Επιμένουμε λίγο σε αυτό με την καθαρίστρια, επειδή μπορεί να λυθεί. Ναι. Με αυτό το σκεπτικό. Και δημιουργείται και ένα ωραίο αίσθημα στην κοινωνία ότι η πολιτική μπορεί να λύσει και κάποια θέματα. Ναι, ένας ωφελείται, αλλά μπορεί. Όχι, δεν ωφελείται. Αισθήματα αδικίας. Το ξέρω, αυτό το έχουμε ανάγκη. Ναι. Με αυτό ακριβώς. Ενώ ωφελείται ένας, η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη να χαρεί με κάτι τέτοιο. Αρκετά με τη σαπίλα του. Γι' αυτό λέω. Οπότε δεν ωφελείται ένας. Ωφελείται ειδικά πολύ. Το ξέρω. Και είναι πιο σημαντικό αυτό από τον έναν που θα ωφεληθεί. Ναι, είναι πιο σημαντικό να νιώθεις ότι είσαι σε ένα κράτος που έστω μια στο εκατομμύριο θα ήταν ωραίο να είσαι ένα κράτος που είναι λυμμένα βασικά θέματα. Και υπάρχει αξιοπρέπεια σε όλους τους ανθρώπους και δεν τρώνε από σκουπίδια και δεν πετιούνται στα ράτζα και έχουν την παιδεία που τους αξίζει και έχουν όλη τη δουλειά. Δεν φεύγουν στο εξωτερικό, αντιμετωπίζονται δίκαια. Τότε θα είμαστε στο ίδιο πλοίο και στην ίδια πλευρά του ποταμού. Τότε θα έχει νόημα ένας πρωθυπουργός να το πει αυτό σε κάποιον. Η καθαρίστρια είναι μέσα, έτσι. Μέσα. Ο δολοφόνος Ζακ. Η δολοφόνη του Ζακ είναι πού είναι, είναι μαζί, είναι έξω. Κοντά. Α, είναι έξω. Έλα. Είναι έξω. Κάτσε, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτό, γιατί πρέπει να δώσουμε προσκλήσεις. Σε ποιο θεατρικό. Για ποιο θεατρικό δίνουμε προσκλήσεις. Πάρτε τώρα 2-11-208-200, τρεις διπλές για αύριο Παρασκευή. Κοινό το βράδυ σώπαιναν οι λύκοι, γιατί ουρλιάζανε οι άνθρωποι. Ο Δόσαβης ο αριθμός 0. Το αριστούργημα του Μενέλαου Λουντέμι για πρώτη φορά στη σκηνή σε διασκευή Σοφίας Αδαμίδου. Σκηνοθεσία Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη. Μουσική Νότης Μαυρουδής. Παίζουν Χάρης Μαυρουδής, Δημήτρης Μαύρος, Χριστόδουλος Τηλιανού, Νότης Παρασκευόπουλος, Στέλιος Γεράνης. Οδός Αβύσου αριθμός 0. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Όλβιο, Ιερά Οδός 67 Κεφαλαισίου. Προπόληση viva.gr. Τα ακούσατε για να μην τα λέμε εμείς. Η είσοδος είναι επί της Φαλεσίου για να ξέρετε μην το ψάχνετε στην Ιερά Οδό. Θα τα πούμε στους τρεις. Οι τρεις που θα πάρετε τώρα έξω στο Σάκι, 2-11-208-200, θα πάτε αύριο Παρασκευή. Τρεις διπλές να δείτε την πολύ ωραία αυτήν παράσταση. Που έχει και μια αξία έτσι ιστορική, πατάει σε ιστορικά γεγονότα και αυτό που μόνο του έχει ιδιαίτερη σημασία. Και έχει κάνει τη σύνθεση για τη διασκευή η Σοφία Αδαμίδου. Ναι, Μενέλαος Λουντέμις και έχει κάνει την Σοφία, που έχει γράψει και τον Άρη βέβαια. Ναι. Είμαστε χορηγοί επικοινωνία όλα αυτά. Σε όλα αυτά είναι η Ελληνοφρένεια. Η Ελληνοφρένεια χορηγό επικοινωνία στον Άρη, ναι, στην καθαρή εξόδιο τη δικιά μου και στο Δωσαβίσου. Έχουμε μπει και σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι να σα πω. Κάπου μπήκαμε, είπα ένα ναι, αλλά. Άμα είμαστε επικοινωνία, πρέπει να πλασάρουμε λίγο, κάπως να το βοηθήσουμε. Ναι, τα πάμε με σειρά. Τα πάμε με σειρά, δεν πάμε όλα μαζί. Δεν πάμε όλα μαζί. Εμά ποιο θα μα επικοινωνήσει, ποιο θα μα χορηγήσει επικοινωνιακά. Ανεπικοινώνητη θα μιλήσω. Αναχορήγητη. Αναχορήγητη. Ανεπικοινωνιακά. Πάμε τώρα σε αυτό που έλεγες για τον Ζακ. Βγήκανε και τα στοιχεία. Εντάξει, χρήσιμο είναι να υπάρχουν τα επίσημα χαρτιά, αλλά όλοι είχαμε δει τι είχε γίνει. Ναι, πρώτον. Είχαμε δει όλοι. Οι έντιμοι, οι καθαροί τύποι που πήγαν να υπερασπιστούν τις περιουσίες τους και καλά και κουλοτσάγαν ό,τι βρίσκανε, δολοφόνησαν τελικά. Κιμπάτσι πάντα επικουρικά μια κλωτσιά. Είχαν να συνεισφέρουν μια κλωτσιά. Είχαν αστυνόμοι από πάνω. Και βγαίνει το Σταρ προχτές. Δεν κατάλαβα αν το σκοτώσανε μία ή δύο φορές το Ζακ ή κάθε μέρα βέβαια μετά από αυτό. Αλλά εκείνη τη στιγμή τον είχαν σκοτώσει οι νοικοκυρέοι, το σκότωσαν μετά οι μπάτς ξανά. Τι έγινε? Υπήρχε ένα συναγωνισμό. Ήταν ένα παιχνίδι. Ποιο θα σκοτώσει καλύτερα. Θα σκοτώ. Εγώ σκοτώνω καλύτερα. Είμαι μπάτσος. Όπα. Ναι, ναι. Είναι η κλωτσιά του νόμου. Ναι, γιατί όχι εσύ τώρα εσείς, ο Καθκαραγκιόζης, ναι, να πάει να. Γίνανε διάφορα. Και. Γίνανε και κρίσεις στην αστυνομία και δεν μπορεί να γίνει μια ΕΔΕ σωστή. Ναι, ναι, είχαμε ότι αλλάζουν συνέχεια. Είχαμε τις κρίσεις και δεν μπορούσε να γίνει. Ενώ θέλει αυτό το κράτος να κάνει. Θέλει να τους καθαιρέσει αυτούς τους μπάτσους, δεν είναι συνδυασμό. Θα έχει ενδιαφέρον κάποιος που τα ψάχνει αυτά να πάει στις ΕΔΕ που έχουν γίνει στην αστυνομία από το 1975 και μετά, από το 80 και μετά, από το 2000 και μετά και να βγάλει τι έχουν βγάλει οι ΕΔΕ. Και ποιος έχει πληρώσει από αυτές τις ΕΔΕ. Δεν λέω για το υπόλοιπο δημόσιο που όλοι ψάχνουν. Βέβαια, πολλές δολοφονίες του Ζακ είχαν γίνει μετά το θάνατό του από τα μέσα ενημέρωσης. Και ακόμα. Και ακόμα. Η τελευταία τέτοια δολοφονία έγινε προχτές στην εκπομπή της Ζήνας. Γιώτα, την αποκλειστικότητα. Ζήνα, λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Ζακ Κωστόπουλος πέθανε από ανακοπή καρδιάς λόγω κρίσης πανικού σε συνδυασμό με σπασμούς των αγγείων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε. Κρίση πανικού. Ανακοπή καρδιάς. Ανακοπή καρδιάς από κρίση πανικού. Και σπασμού των αγγείων. Καμία κρίση πανικού. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν προκύπτουν όλα αυτά, αλλά είναι η έρευνα των δημοσιογράφων και το ύφος μετά η ενδελεχής έρευνα. Το πολύ σοβαρό και στιβαρό που ανακοινώνουν αυτά τα θέματα. Που πάει και κάνει. Αλλά ακόμα και έτσι, ναι. Που προήθαν όλα αυτά να είναι. Προφανώς. Και πάει και κάνει ερμηνεία της απόφασης ιατροδικαστικής του πορίσματος το κάθε τσικό, ας πούμε, που θα βγάζει. Πορεία, αλλά όταν ο πάτος είναι στη μία πλευρά, στο ένα κανάλι, ο συναγωνισμός με πάτο θα γίνει. Τι θα κάνεις, πώς θα βγει πρώτο το κανάλι το ένα με το άλλο. Απόπατος, ναι. Μα αυτό όμως είναι. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι. Δεν λέω την άλλο. Αυτό είναι. Απευθύνεται στο κοινό που θέλει κάτι τέτοιο. Οπότε υπάρχει ένας συναγωνισμός. Ναι, δεν ξέρω πώς το θέλει το κοινό αυτό. Ναι, γιατί και μην νομίζεις, όταν λέμε συναγωνισμός, τα νούμερα δεν είναι και τίποτα νούμερα που θέλει το κοινό. Καλά, είναι η μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Κοινό, είναι επειδή εξυπηρετούν μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι νούμερα που μένεις. Προφανώς. Οπότε, περιμένουμε να μας φέρει ο Σάκης τις τρεις διπλές για να αλλάξουμε. Ο Σάκης περιμένουμε να μας φέρει ο Σάκης τις. Ωραία, πολύ τις ωραία. Τα λες. Εντάξει, πραγματικά ναι, τα λες πάρα πολύ ωραία. Επεκτηνόμαστε χωρατίδα. Έχω να σου πω μια είδηση από το καλλιτεχνικό τώρα που είσαι τέτοιος. Τι έχουμε, για πες. Ποιος χώρισε. Όχι. Ποια baby boom έχουμε. Η Πάολα εμφανίζεται με τον Νότι Φακιανάκη μαζί. Δεν πέφτω από τα σύννεφα. Τι δεν πέφτεις. Μία είναι αναρχικιά, αριστερή και άλλος είναι εξαυγητής. Το ξέχασα. Ναι. Μα τι θα γίνει. Δηλαδή μέσα στην όλη σύγχυση έρχεται και αυτό τώρα πάρα που τα είχαμε ξεκαθαρίσει. Σωστό. Υπάλλει το δύο άκρων. Ναι. Θα γίνει εκεί. Εγώ θέλω να δω Πάολα που είμαι αριστερός. Σωστό. Ναι. Δεν μπορώ να πάω στο ίδιο. Δίπλα μου θα είναι ο Παναγιώταρος. Ταιριάζει πάντως. Αυτό θα είναι σαν. Πώς λέει, πώς είναι οι αγώνες που σκοτώνουν τα σκυλιά μεταξύ τους. Θα είναι αυτό. Δηλαδή το σκυλί του συστήματος με το σκυλί της πίστας. Εντάξει, ταιριάζει. Θα μπορούσε. Κάνει γκέστο με Μίκης. Όχι, υπερβολή είπαμε. Λοιπόν, εμφανίζονται και έχει ταράξει τα ύδατα του καλλιτεχνικού. Η αφίσα, θέλω να δω την αφίσα. Δηλαδή είναι ο Σφαγκανάκης και έχει το χέρι ψωμένο να χαιρετάει τον ήλιο κρατώντας το λουλί της Πάολας. Δεν ξέρω. Πώς θα μπορούσε να είναι. Πολλά άλλα, ξέρω εγώ. Ο Χίτλερ. Α, ναι. Πάρα πολλά. Μου έρχονται πολλές ιδέες. Το μουστάκι δεν το κοντένει ο Νότης. Πολύ μακρύ το όχι. Σιγά-σιγά. Κάτσε να πούμε τους τρεις για να μην παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε αύριο να δείτε την οδό Αβύσσου αριθμό 0. Του Μενέλα Ολουντέμι και σε διασκευή θεατρική της Σοφίας Αδαμίδου. Στο θέατρο Όλβιο είστε η κυρία Βάγια Βράκα, ο κύριος Πέτρος Καλκάνης και η κυρία Βάσο Κωνσταντινιάδου. Είναι θέατρο Όλβιο, Φαλεσίου 7 στον Γκάζι. Φαλεσίου 7. Ώρα είπαμε. Πηγαίνετε 9 νομίζω είναι. Πηγαίνετε λίγο νωρίτερα για να βρείτε, για να κάνετε. Θα πείτε Ελληνοφρένεια και τα ονόματά σας που εμείς θα τα στείλουμε ήδη. Λοιπόν, τελείωσε με αυτό. Είπαμε για την Πάουλα. Λέει και ένας φίλος εδώ, είστε χορηγοί στον Άρη. Τώρα σας συμπάθησα ακόμη περισσότερο. Καλά, δεν το ξέρεις. Όταν δεν είχε γίνει ο Άρης τόσο διάσημος, από πριν ξεκινήσει η παράσταση, μας παίρνει η Σοφία και μας λέει θα γίνετε χορηγοί επικοινωνίας. Λέω τι έργο είναι αυτό, μου λέει μια διασκευή του Άρη, ναι. Δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο, Σοφία. Είσαι εσύ που σε ξέρουμε και ό,τι είναι από εκεί και πέρα είναι Άρης Βελουχιώτης. Ναι, δεν το συζητάμε. Και χορηγήσαμε τον Άρη Βελουχιώτη. Βεβαίως. Αυτό θέλω να πω. Χορηγώ και ο Άρης ο Βελουχιώτης. Τράβα κουκουέ να κάνεις αποκαταστάσεις χορηγημένους. Δεν γίνεται επανάσταση βουνό Αντάρτικο χωρίς χορηγούς επικοινωνίας. Με την ευκαιρία γιορτάζει και τα 100 χρόνια επισήμως την Κυριακή. Ποιος, ο Άρης. Το κουκουέ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που πάντα κάνει εκδηλώσεις πολύ ιδιαίτερες αυτές. Το ξέρουν όσοι είναι να πάνε. Να πάμε τώρα κάπου αλλού. Ο Μπουτάρης δεν θα είναι υποψήφιος. Γιατί δεν το έκανε, συγγνώμη, γιατί δεν το έκανε στο Γαλάτσι. Γιατί, εγώ θα σου πω γιατί. Γιατί είναι το voice. Δεν μπορεί να κάνει. Γυρίζει το voice στο Γαλάτσι. Χωράει και πιο πολύ κόσμο το σεφ, ρε. Α, γιατί γεμίζει και πάνω και κάτω. Γεμίζουν και τις κερκίδες, γεμίζει και το χώρο κάτω. Στο Γαλάτσι που έχει γίνει ο μικρούτσικος που θυμάμαι είναι 10.000, πόσο είναι. Είναι λίγο μικρότερο από το Γαλάτσι. Χωρά, ναι. Και τώρα ναι, είναι ο Παπαρίζου, ο Ρουβάς και πού, τα στο κουκουέ. Όχι. Α, στο Γαλάτσι. Εκτός αν το έκανε το κουκουέ και ήταν σε φόντο voice από πίσω. Ναι, δεν βαριέσαι. Να γυρίζαν οι καρέκλες. Battle of the Tax. Όχι of the Bands. Το Tax. Η Battle of the Tax. Ναι, ωραίες ιδέες δίνουμε. Of the Class. Of the Class. Δεν είναι πιο τέτοιο, ναι. Λοιπόν, ο Μπουτάρης, στα σοβαρά τώρα. Ο Μπουτάρης δεν θα είναι υποψήφιος ξανά. Το ανακοίνωσε. Τι έγινε. Ξέρω εγώ, είτε δεν θα βγει. Μεγάλωσε, απογοητεύτηκε, ολοκλήρωσε το έργο της Θεσσαλονίκη, ανοίγει δρόμο στους νέους, δεν ξέρω. Ωραία, αφού ανοίγει δρόμο στους νέους, προτείνω Γεωργακόπουλο Ψωμιάδη. Ψωμιάδης νομίζω τώρα. Δύο καθαρούς. Ναι. Δύο καθαρούς. Ωραία. Από δεξιό χώρο. Είμαι σίγουρος θα τους διαλέξει το κοινό της Θεσσαλονίκης. Προς δύο. Σίγουρα, έχει διαλέξει άλλα κι άλλα. Ναι. Και είμαι σίγουρος ταιριάζουν και σαν επιλογές και του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να στηρίξουν και το Κινάλ που δεν με ξέρω το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ τον είχε στηρίξει, τον είχε δηλώσει στήριξη. Και ποιον? Στον Μπουτάρη. Στο Μπουτάρη. Και στον Καμίνη, τι πάει να πει. Ναι, αλλά ούτε ο ένας ήταν ούτε ο άλλος. Ναι. Τον Καμίνη. Δεν όχι, δεν είχε δώσει στήριξη στον Καμίνη. Ποιος είχε, σε ποιον είδε τους. Ο Γαβρίλη ήταν. Α, ήταν ο Γαβρίλη. Ο Γιώργος είχε δώσει τον Καμίνη. Ο Γιώργος, ναι. Και θυμήθηκα επειδή ποντάρανε πολύ στον Μπουτάρη, γιατί τώρα τους δημιουργείται ένα ακόμη πρόβλημα. Δεν μπορούν να βρουν υποψήφιους ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη. Κάτι λένε για την Οτοπούλου, αλλά όλα αυτά είναι δεύτερα. Θυμήθηκα μια παλιά δήλωση του Μπουτάρη για τον Τσίπρα. Εμείς σε αυτή την περίοδο ζούμε έναν εφιάλτη, ο οποίος θυμίζει λίγο κάτι μεταξύ Κούβας και Τσαουσέσκου. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, ας πούμε. Εγώ είχα ελπίδες σε αυτόν. Έλεγα, ρε παιδί μου, είναι νέος άνθρωπος, κάπου θα δει τι γίνεται. Αλλά εν τέλει συνειδητοποιώ ότι αυτός είναι Μπολσεβίκος. Έχει μια αντίληψη. Έχει μια αντίληψη που μεγάλωσε στη ΚΝΕ. Και δεν του δίνω άδικο. Μεγάλωσε στη ΚΝΕ. Μεγάλωσε στα αμφιθέατρα των Πανεπιστημίων, στις διαδηλώσεις αυτά στα Κίνα. Δεν χτύπησε ποτέ καρτέλα. Δεν ξέρει τι θα πει μεροκάματο. Αυτό βέβαια θα είχε μια αξία αν συνεχιζόταν η στήριξη του Τσίπρα προς τον Μπουτάρη, αλλά τώρα που έφυγε δεν υπάρχει θέμα. Εδώ ο Μπουτάρης δείχνει και την αντίληψή του. Χάσαμε έναν δημοκράτη. Απευθυνόταν στον Τσίπρα λέγοντάς τον Μπολσεβίκο, επειδή ήταν στην ΚΝΕ. Ναι, άλλα τα άλλα. Κανονικά. Άλλα τα άλλα. Και επειδή δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ωραία, γιατί δεν βάζει τη Γιάννα Θεσσαλονίκη. Άρα, όποιος είναι στην ΚΝΕ δεν έχει δουλέψει ποτέ. Τη Γιάννα Θεσσαλονίκη. Κάπου εκεί. Έχουμε την Αθήνα τώρα. Έχουμε την Αθήνα, αλλά ούτε στην Αθήνα μπαίνει. Εκείνη η στιγμή, κάνουμε ένα μήνυμα απολογισμό τώρα. Απολογισμό, αφαιρετικό. Του Μπουτάρη που έχει μείνει στην ιστορία είναι τότε με τα χιόνια στη Θεσσαλονίκη πριν 2-3 χρόνια που είχε βγάλει τις αλατιέρες να μαζέψουν, αλλά πάγωσαν και οι αλατιέρες. Το θυμάσαι αυτό. Πάγωσε η αλατιέρα. Το πρόβλημα που υπήρξε και υπάρχει δεν υπάρχει συνέχεια είναι γεμίσαμε την παραμονή των προβλέψεων του μετεωρολογικού, γεμίσαμε τις αλατιέρες με αλάτι, αλλά το αλάτι πάγωσε. Και το αλάτι πάγωσε γιατί η υγρασία που έχει με αυτές τις εργασίες το έκανε μια μάζα ολόκληρη, η οποία δεν μπορούσε να λειτουργήσει στις αλατιέρες. Είχαν παγώσει αλατιέρες. Και απ' έξω από την πύλη. Το είχαμε φτιάξει αυτό θα ακούσουμε τώρα και αυτό θα μας πάει στις διαφημίσεις. Το είχαμε διασκευάσει εμείς τότε και είχε τραγουδήσει ο Γιάννης Μύτης. Πάγωσε η αλατιέρα κι απ' έξω από την πύλη Μπαόκια μαζεμένα συζητάνε. Στους δρόμους της Καμάρας χιόνια πολλά κοιτάνε. Μπουγάτσες θέλουνε να πάνε να φάνε. Πέρασαν δύο μέρες, το χάλι δεν αλλάζει. Τους πλάκωσε το χιόνι και ταγιάζει. Μες στην Αριστοτέλους οι δρόμοι έχουν μπατάρει. Από τις μαλακίες του μπουτάρι. Μες στην Αριστοτέλους οι δρόμοι έχουν μπατάρι. Από τις μαλακίες του μπουτάρι. Πρώτον, να πω θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Ρίτα από την Ηλιούπολη που μας ακούει και δίνει ωραίο αγώνα, δυνατό αγώνα, να είναι κάθε μέρα δυνατή και έτσι όπως πρέπει, γιατί έτσι της αξίζει. Αυτό. Δεύτερο. Επειδή τρέχουμε γιατί βγήκε ο Τσίπρας και θα ακούσετε ένα Τσίπρα τώρα. Δεύτερο, μισό. Υπάρχει κοινή πρωτοβουλία ημεροδρόμου, Press Project και της Ελληνοφρένειας για και κείμενο προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δώσει χάρη στην καθαρίστρια που λέγαμε πριν. Θα αναρτηθούν, έχουν αναρτηθεί ήδη. Και στην Ελληνοφρένεια, στο ελληνοφρένια.net.gr θα δείτε και στο Press Project και στον ημεροδρόμο θα δείτε. Να πάρει έκταση, να πιέσουμε και με αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία που ξεκίνησε χτες το απόγευμα ο Νίκος και θα σας τα πει και σήμερα το απόγευμα. Ωραία. Τρίτο και θα τρέξει λίγο γρήγορα. Οι τρεις πρώτοι θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδιος στο Κρεμλίνο, Τσολιά and the Τσόλια Band, με καλεσμένη τη Φωτεινή Αθερίδου. Πάρτε και για τις κρατήσεις σας όσοι θέλετε στο 210-41-0010 για να προλάβετε. Για την τελευταία παράσταση, επειδή θα βγάλουμε Τσίπρα όμως. Θα μας πάει και στις διαφημίσεις. Θα μας πάει στις διαφημίσεις, οπότε θα ενημερώσουμε τηλεφωνικά τους νικητές, γιατί δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε την ανακοίνωση. Πάρτε εσείς όμως. Λοιπόν, ευχαριστούμε, τα υπόλοιπα αύριο. Μέρος στις εφημερίδες που κατατρομοκρατούσαν επί ένα και πλέον χρόνο τους συνταξιούχους. Και όχι μόνο, ότι έρχεται θύελα, έρχεται τσουνάμι, έρχονται περικοπές και να οι πίνακες, οι αναλυτικοί πίνακες με τις μειώσεις των συντάξεων που θα δουν οι συνταξιούχοι και να τα δημοσιεύματα και να οι εκπομπές. Θα πρέπει αυτός ο φίλος μου, ο κύριος Αυτιάς, να είχε περάσει πολύ δύσκολες μέρες να κάθεται σαν αριθμομηχανή να υπολογίζει πόσο χάνει ο καθένας και η καθεμιά από τους άμυρους τους συνταξιούχους. Τώρα τσιμουδιά. Τώρα κανείς δεν έρχεται να ξαναβγάλει αυτούς τους υπολογισμούς για να δείξει τι σώζεται στο εισόδημα αυτών των ανθρώπων. Όπως βεβαίως σε κανένας δεν θα κάνει τον κόπο να καταθέσει, να βγάλει προς τα έξω τους πίνακες που θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτούς, που αφορούν στην ωφέλεια που θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τη διορθωτική παρέμβαση που κάνουμε σήμερα. Και βεβαίως μαζί με τα δημοσιεύματα χάθηκαν και εκείνες οι κορώνες, όχι όλες βέβαια, περί της ανάλγητης κυβέρνησης που φέρνει τα πιο σκληρά μέτρα. Φέρνουμε λοιπόν σήμερα ένα νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο έρχεται να κάνει μια πολύ ουσιαστική διόρθωση. Αλλά εγώ θα ήθελα να μην αναφερθώ μονάχα σε αυτή τη διόρθωση. Να αναφερθώ σε ένα, κατά την άποψή μου, κατόρθωμα που πετύχαμε κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Και αναφέρομαι στην μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία επικρίθηκε όσο καμία άλλη, χαρακτηρίστηκε ως καταστροφική, ως μια μεταρρύθμιση λεμιτόμος που ισοπεδώνει τα πάντα. Και ήταν όμως και είναι η αιτία που βρισκόμαστε σήμερα σε μια πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και ταυτόχρονα έχουμε καταφέρει να επιλύσει ένα γόρδιο δεσμό. Ένα γόρδιο δεσμό που ήταν μπροστά σε κάθε κυβέρνηση ως εφιάλτης, όχι τα χρόνια του μνημονίου, φυσικά επιδεινώθηκε η κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα στα χρόνια του μνημονίου, αλλά θα έλεγα ότι έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 90 αυτός ο εφιάλτης, που αφορά τη μη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Και λέω κατόρθωμα, διότι όχι μόνο παραλάβαμε ένα σύστημα ελληματικό που έβαζε μέσα το δημόσιο προϋπολογισμό και σήμερα είναι πλεονασματικό και χάρη σε αυτά τα πλεονάσματα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης σε μεγάλο βαθμό οφείλουμε σήμερα και τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία να πιάνει τους στόχους που τίθενται και με ασφάλεια να μπορούμε να μοιράζουμε και αυτό το κοινωνικό μέρισμα κάθε έτος, αλλά κυρίως διότι πετύχαμε την εξυγίανση και τη βιωσιμότητα με έναν τρόπο δίκαιο, που και με την τελευταία παρέμβαση που κάνουμε σήμερα, αν συγκρίνεις τις εισφορές σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους αλλά και τους μισθωτούς, στο σύνολο πλέον και όχι μόνο στο 85-88 περίπου της 100 που ήταν όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου, στο σύνολο πλέον θα είναι ευνοϊκότερες για τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους. Και αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Με το νομοσχέδιο λοιπόν που καλείται σήμερα να ψηφίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία, προχωράμε σε πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις για 250.000 περίπου μη μισθωτούς. Μειώνουμε τις εισφορές για κύρια σύνταξη κατά 33% για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Βελτιώνουμε το καθεστώς των εκτόσεων στις εισφορές για τους νέους επιστήμονες. Μειώνουμε στο ελάχιστο την εισφορά για εφάπαξ και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/17 για τους αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς. Και αυτοί οι δέσμοι των παρεμβάσεων, των μέτρων, δεν είναι μια έκτακτη και εμβόλυμη ελάφρυνση. Είναι ενταγμένη σε μια στρατηγική που έχουμε χαράξει και υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία 3 χρόνια.